وصحبه أجمعين. طبعا. Evet, teşbih biliyorsunuz neydi? İlhaku emrin bi emrin fi vasfin bi edatin li garadin. Şebbe. Bi emrin müşebbebi. Fi vasfin ve cüşebbe. Bi edatin li garadin min agradı teşbih. Bir amaçtan, bir gayeden ötürü, bir vasıfta, bir nitelikte, bir şeyi, bir şeye benzetme edatıyla ilhak etmektir. Tabi teşbihin kısımlarını dün gördük. Ne itibarlıydı? Efendim, teşbih edatının zikredilip zikredilmemesi itibariyle. Vecuh şebehin zikredilip zikredilmemesi itibariyle. Dedik ki, efendim, ma zükira fihi vecuh şebehi teşbihün mufassal. Evet. Ma hudife fihi vecuh şebehi, o da neydi? Teşbihün mücmelü. Değil mi? Peki. Ma zükirat edatü teşbihi teşbihün müekkedün. Teşbih müekkettir. Değil mi? Zükira. Ma zükirat edatü teşbihi, teşbih edatı zikredilen, tamam mı? Zikredilen neydi? Teşbihün murselun. Ma hudifet fihi edatü teşbihi teşbihün müekked. Bunları gördük. Şimdi başka bir taksim daha yapacağız. Diyeceğiz ki teşbih vecih-i şebehi itibariyle, evet, zikredilip zikredilmemesi itibariyle, zikredilirse mufassal, hasbedilirse mücmel olur. Bir de mana itibariyle. Et-teşbihu bi'itibari vecih-i şebehi, vecih-i şebehi itibariyle de teşbih yankasimu ila temsilin ve gayri temsil. Teşbih temsil, teşbih gayri temsil oluyor. Teşbih temsil, teşbih gayri temsil ne demek? Fettemsilu, teşbih temsil demek, مَا كَانَ وَجْهُ الشَّبَهِ مُنْتَزَعًا مِنْ مُتَعَدِّدِينَ. Müntezaan, alınmış, çıkartılmış, مِنْ مُتَعَدِّدِينَ, müteaddit şeyden. Mürekkep mürekkebe teşbih ediliyor. Veya müfret mürekkebe teşbih ediliyor. Tamam mı? Müfret müfrede teşbih ediliyor, gayrı temsil. Müfret mürekkebe, mürekkep mürekkebe teşbih ediliyor. Dolayısıyla vecih-i şebeh ne oluyor? Müteaddit oluyor. Müteaddit olduğundan dolayı da o teşbihe ne deniyor? Söyleyin. Teşbih, temsil deniyor. Ke teşbih-i Süreyya. Mesela Süreyya yıldızının teşbih edilmesi. Süreyya'nın. Neye teşbih edilmesi? Bi'unqudil inabil münevveri. Üzüme. Değil mi? Parlak. Efendim, çiçek vermiş, çiçeklenmiş, parlamış. Üzüm salkımına, üzüm salkımında neler var? Taneler var. Süreyya yıldızı, o da yıldızlar kümesi. Bunu buna teşbih edin. Es-Süreyya ke'unqudil inabil münevveri. Es-Süreyya, Süreyya yıldızı ke'unqudil inabil münevveri. Münevver, parlak, üzüm salkımı gibidir. Nerede? Fil heyeti. Heyette, yani görüntüde, görünümde. Yani küçük küçük şeylerin bir araya gelip de oluşturdukları vecihte şekil. Bu teşbihe ne deniyor? Teşbih, temsil deniyor. Anlaşıldı? Tamam. Bu bir efendi. İkincisi gayri temsil dedik. Mâ leyse kedâlik. Yani mâ lem yekün vecuh şebehi müntezaan min müteaddidin. Müteaddidin münteza değildir. Çıkartılmış değildir. Mesela yıldızı paraya benzetiyoruz. Yıldızı. Bir tane yıldızı gümüş paraya benzetiyor. Yuvarlak paraya benzetiyor. Diyorsun ki en necmu keddirhem. He? Nerede? Yuvarlaklıkta. Değil mi? Yuvarlak. Parlaklık. Fiddiya. Aydınlıkta. Gümüş para gibi parlıyor. Değil mi? Şekli yuvarlaktır, müdevverdir. Anlaşıldı bu? Peki. Şimdi el kaide yüsemma et teşbihu temsilen. Teşbih temsil diye isimlendirilir. İza kâne vechu şebehi fihi, İza kâne olduğu zaman vechu şebehi fit teşbihi sureten müntezaaten min müteaddidin. Birkaç şeyden elde edilmiş bir tablo, bir suret, bir heyet. Eğer vechu şebe olursa o teşbih temsildir. Ve gayra temsilin İza lem yekun vechu şebehi kezalike. İza lem yekun vechu şebehi, vechu şebeh değil ise, kezalik, böyle değil ise, yani sureten müntezaaten min müteaddid değil ise, birkaç şeyden elde edilmiş bir tablo vechu şebeh değil ise, müfredin müfrede teşbihi ise, o zaman ne olur? Teşbih gayri temsil olur. Anlaşıldı? Şimdi iki misali okuyacağız. Ondan sonra iki misalin açıklamasını okuyacağız. Tamam? Kâle el-Buhturiyyu. Kâle dedi el-Buhturiyyu. Buhturi diyor. Huve bahru's-semâhi vel-cûdi fezdet minhu kurben tezdet minel-fakri bu'den. Huve o bahru's-semâhi vel cudi, cömertliğin, iyiliğin, ihsanın denizidir. Fezdet minhu, ona yanaş, ona çok yap. Fezdet, ziyade et. Minhu, ondan kurben, yakınlığı ona ziyade kıl, çok ona yanaş, çok fazla onun yanında ol. Tezdet minel fakri, bu'den. Tezdet, ziyade edesin. Tamam, minel fakri, fakirlikten bu'den uzaklaşmayın. Ona yaklaşmayı arttır, fakirlikten uzaklaşmayı arttırasın. Yani in tezdet minhu kurben, kurben minhu, in tezdet kurben minhu, ona yaklaşmayı arttırırsan tezdet bu'den minel fakri. O zaman da fakirlikten uzaklaşmayı artırırsın. Niye? O cömerttir. Devamlı seni görür yani. Anladın? Ona ne kadar yanaşırsan ihsanlarına nail olursun ve böylece fakirlikten o derecede uzaklaşmış olursun. Anladın orayı? El-Bahd. Yüşebbihu el-Buhturiyyu memduhahu, memduhunu teşbih ediyor. Bil-Bahri, Bahra, denize teşbih ediyor. Fil cudi ve semahi. Semah el cud. Ve yansahu ve nasihat ediyor linnâsi, insanlara, en yakteribu minhu. Karube min. Tamam mı? Karube min. En yakteribu ileyhi yani. En yakteribu ileyhi. Ona yaklaşmalarını ki liyebteidû. Uzaklaşsınlar. Uzaklaşsınlar minel fakri. Fakirlikten uzaklaşsınlar için. Şimdi ikinci örneği de okuyalım. Ve kâle emru'ul kaysi, emru'ul kays diyor. Ve leylin ke mevcil bahri erha südûlehu aleyye bi enva'il humûmi liyebteliye. Ve leylin nice geceler var. O geceler ki ke mevcil bahri, denizin dalgası gibi. Denizin kara dalgaları gibi. Kemevcil bahri, denizin dalgası gibi. Erha saldı südûlehu, perdelerini, örtülerini saldı aleyye, benim üzerime. Niye? Liyebteliye bi enva'il humum. Tamam. Bi enva'il humumi, kederlerin, üzüntülerin çeşit çeşitleriyle liyebteliye, beni denesin diye, imtihan etsin diye beni, sınıyor beni, kara dalgalar gibi nice geceler var. Örtülerini üzerime indirdi. Farklı farklı, değişik değişik kederlerle, sıkıntılarla beni denesin diye. Anlaşıldı bu da. Ve yüşebbihu İmru'ul Kaysi el-leyle fi zalamihi ve hevlihi, korkunçluğunda ve karanlıklığında geceyi teşbih ediyor. Neye teşbih ediyor? Bi mevcil bahri. Bi mevcil bahri. Denizin dalgasına teşbih ediyor. Ve enne hâzel leyle, o gece ki erha, ersele, saldı, koy verdi, bıraktı. Neyi? Hucubehu, hacibun hucub. Hucubehu, yani evet, südulehu, yani perdelerini, örtülerini ne yaptı? İndirdi. Ali onun üzerine ne oldu halde o örtüler? Meshubeten bilhumumi vel ehzani. Kederler, üzüntüler, sıkıntılarla beraber oldu halde. Hale kevnil hucubi meshubeten bilhumumi vel ehzani. Limada liyahtebira sabrahu ve kuvvete ihtimali. Bakalım ona dayanabilecek mi? Sabredecek. O belalarla sınıyor. Neyi sınıyor? Sabrını ve tahammülünü. Peki, anlaşıldı. Ve idâ teemmelte. Teemmül ettiğin zaman, düşündüğün zaman da. Vejhe şebehi fi kulli vahidin min hâzeyni teşbiheyn. Şu iki teşbihten her birinde vejhe şebehi düşündüğün zaman râite. Ennehu sıfetun. O bir sıfat. Ev sıfatun veya sıfatlardır. İştaraket beyne şey'eyn. İki şey arasında müşterik, ortak. Tamam? Leyse gayrı, başka bir şey değil. Heyet, suret, tablo değil. Hiye, o da hüna, burada iştirakul memduhi vel bahri. Memduh ile denizin ortak olmaları. Fi sıfetil cudi. Cömertlik niteliğinde. Ve iştirakul leyli ve mevcil bahri fi sıfeteyn. İki sıfattan ki huma el-zulmetu ve ravatu, korkunçluk bir de karanlık. Ve yusamma vechu şebehi izâ kâne kezâlike mufraden. Evet, vechu şebe böyle müfret olduğu zaman da, evet, ve yusamma isimlendirilir. Vechu şebehi izâ kâne kezâl, böyle olduğu zaman da vechu şebe isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mufraden. Vechu şebe nedir? Müfrettir. Müteaddit değil, müfret diye isimlendir. Ve kevnuhu ve kevnuhu ve kevnu vecihi şebehi müfreden. Vecih şebehin müfret olması la yemne'u, mani olmaz. Min teaddudis sıfatil müştereketi. Ortak olunan sıfatların birden fazla olmasına mani değil. Yine müfret. Tablo değil. Karanlık var, korku var, sıkıntı var, bela var. Bunlar hep müfret şeylerdir. Tamam? Heyet, tablo, suret değil. Ve yusamma etteşbihü ellezî yekûnü vechu şebehi fîhî kezâlik. Yani izâ kâne vechu şebehi müfreden, naam, yusamma etteşbih, naam, teşbihen gayra temsil. Anlaşıldı? Ve yusamma etteşbihü, teşbih isimlendirilir, ellezî, o teşbih, yekûnü vechu şebehi fîhî kezâlik. Vechu şebe böyleyse, yani ne demek? İzâ kâne vechu şebehi müfreden, leyse vechu şebehi sureten müntezaaten min müteaddit. Müteaddit şeylerden oluşturulmuş bir tablo değilse, değil, müfret olduğunda o teşbihte isimlendiriliyor. Teşbihen gayra temsili. Teşbih gayra temsil diye isimlendiriliyor. Anlaşıldı? Şimdi bakalım ondan sonrakilere. Ve kâle Ebu Firâsin. Ebu Firâs ne demiş? Vel mâ'u yafsilu beyne rav beyne ravdizzehri beyne ravdizzehri fişşattayni faslen kebisâti ve şeyin cerret eydil kuyuni. Ben de veşhin hocam. Kebisâti veşhin. He. Kebisâti veşhin. Veşhin. Gördüm. Kebisâti veşhin cerret eydil kuyuni aleyhi naslen. Cerredet. Cerredet eydil kuyuni aleyhi naslen. Evet. Vel mâ'u yafsilu beyne ravdi zehri fi şatteyni faslen kebisâdi veşyin cerradet eydil kuyuni aleyhin naslen. Şimdi şöyle bir şey düşün. Bir dere akıyor. Dere. Derenin iki tarafında da iki tane bahçe var. O iki bahçe de böyle çiçekli bahçeler. O gümüş gibi böyle berrak bir suyunda aktığını düşün. Bir tablo. Tamam mı? Şimdi ona göre düşünün. Şimdi ne yapacak? O suyu ve suyun etrafındaki çiçekli bahçeyi ne yapacak? İki kıyıdaki bahçeyi bize tasvir edecek. Nasıl tasvir edecek biliyor musun? Diyecek ki düşün ki güzel işlemeli bir halı var. Yaygı var. Onun üzerine kılıç yapanlar böyle parlak bir kılıcı koymuşlar böyle. Parlıyor tam ortasında. Tamam mı? Çiçekli böyle işlemeli bir alı. Tam ortasında bir kılıç. İki tane bahçe. Tam ortasından bir su akıyor. Anlaşıldı? Heh. Vel mâ'u su yafsilu ayırıyor. Ayırıyor. Neyin arasını ayırıyor? Beyne ravdi zehri. Çiçekli bahçenin arasını ayırıyor. Çiçekli bir bahçe var. Arasını su ayırıyor. Nerede olucu olan? Fiş şattayni. Şattayn nehrin kıyısı. İki kıyısında. Nehrin iki kıyısındaki çiçekli bahçenin arasını su ayırıyor. Fasle. Ayırmakla ayırıyor böyle tam. Ortalarından gümüş gibi bir su geçiyor. Tamam. Ne gibi? Kebisâdî veşyin. İşlemeli yaygı gibi. İşlemeli. Süslü. Süsler yapılmış bir halı düşün. Cerradet. Böyle kınından çekip çıkartmış. Eydil kuyuni. Kuyun kaynın cemisi. Haddat. Haddat. Demirci yani. Kılıç yapıcılar. Onların eli çekip çıkartmış. Aleyhi o bisat üzerine o yaygı halının üzerine çıkartmış koymuş. Neyi? Naslen. Keskin bir kılıcı. Parlak böyle. Parlıyor ve keskin. Tamam mı? Anlaşıldı? Hı. Kılıcın keskin tarafı. Okun keskin tarafı böyle parlıyor. Mızrağın, bıçağın işte. Hı. Tamam mı? Ona nasıl deniyor? O kılıcın böyle keskin tarafı parlıyor böyle gümüş gibi. Onu böyle koymuş. Düşünebildiniz mi? Yani şöyle güzel bir halı düşün. Şuraya böyle bir kılıç bırakmışlar. Burada böyle acayip parlıyor. Hı. Tamam mı? Şimdi iki tane bahçeyi düşün. Böyle. Buralarda çiçekleri var. Ortadan da su ayrılıyor. Anlaşıldı? Anladınız mı manayı? Vel ma'u su yafsilu ayırıyor. Beyne ravdi zehri. Zehir çiçek. Ravz bahçe. Çiçek bahçesini arasını su ayırıyor. Neredeki çiçek bahçesi? Ne oldu halde o çiçek bahçesi? Fi şatteyn. Fi canibeyi nehri yani. Fi canibeyi enner. Nehrin iki kıyısındaki çiçek bahçesinin arasını su ayırıyor. Fasla. Ortalarından geçerek. Ayırmakla ayırıyor. Ne gibi? kebisa'di veşin işlemeli bir kilim, halı gibi carradet çekip sellehu demek böyle kınından kılıcı çekmek demek böyle. Sellehu. Arkada da geçmişti daha önceden de. Değil mi? Carradet seyf kılıcı çekti çıkarttı demektir. Carradet eydil kuyuni kaynın kuyun o kılıç yapanların elleri çekip çıkardı aleyhi alel bisat o bisatın üzerine naslen keskin kılıcı koymuş. Kılıç yapanların ellerinin üzerine keskin kılıç bıraktığı işlemeli bir halı gibi tamam mı? Nehrin iki yanındaki çiçek bahçesinin arasını ayıran su. Anlaşıldı? Peki. Ondur bak ba'de zalike bundan sonra bak ile teşbihat-i taliyeti. Şu gelen teşbihlere bak. Tamam. Gelen teşbihlere bak. Yüşebbihu teşbih ediyor. Ebu Firas hale ma'il cedveli. O cedvelin yani o derenin ırmağın suyunun halini görüyor musun? Mürekkeptir o. O mürekkep bak. Onun halini teşbih ediyor. Mürekkep mürekkebe teşbih edildiği zaman teşbihül mürekkebi bil mürekkebi ne oluyor? Teşbih temsil oluyor. Ve huve o su yecri akıyor beyne ravzateyn. İki bahçenin arasında akıyor. O iki bahçe ki olucu ala şatı eyhi o suyun iki kenarında hallahuma halla süsledi hüma o iki bahçeyi ezzehru çiçek çiçekler de o iki bahçeyi süslemiş çiçeklerin kendisini kendilerini süslediği iki bahçenin arasını su ayırıyor neyle süslemiş? Bibedai'i elvanihi çeşit çeşit renkleriyle renklerinin şahaneliğiyle mümbessen beynel hudratin nadireti mümbessen kaynaklanıcı o renkler tamam mı? Mümbessen kaynaklanıcı oldu halde o çiçekler beynel hudratin nadireti parlak yeşilin arasında böyle değişik değişik parlak bir yeşillik var. O yüzden sarı çiçekler düşün, mor çiçekler böyle çeşit çeşit çiçekler orada var. Peki bu su var. Şimdi bak zihninde canlandı. Su var. Suyun iki kenarında yemyeşil bir bahçe var. Yeşilliklerin arasında o efendim yayılmış mümbes, yayılmış çiçekler var. Rengarenk çiçekler sarıydı, kırmızıydı, mordu. Lacivert böyle çiçekler yayılmış. Onları bir düşün şimdi. Bunu neye benzetiyor? Bak dikkat et. Bir hali seyfin. Kılıcın haline benziyor. Ama kılıç kendi başına değil. Öyle kılıç ki. Lemma'in. Parıldayan bir kılıç. Tamam mı? La yezalu daim oluyor. Fi beriqi. Fi beriqi. Nedir o? Ciddi keskinliğinde. Evet. Bir bak bakayım ben onu. Fi bariqi ciddetihi ve kad cerradehu onu çekip çıkarttı yani kınından çekip çıkarttı el kuyunu o haddat haddatlar yani o kılıç yapıcılar kılıç yapan adamlar onu çıkartmış. Ne üzerine çıkartmış? Ala bisadın kilim üzerine, halı üzerine min haririn gümüş ipekten halı mutarrazin mutarraz yani münakkaş yani böyle işlemeli. Tamam mı? Çeşit çeşit şeylerle, işlemelerle işlenmiş nakışlarla İlerik, modernlik, Cinde bak lan cid. He cidde yeni. Fî berîkî ciddetî, yeniliğinin parıldamasında. Yeni olduğundan dolayı pasparlak yani. Yeni yapıp oraya kılıç yapıcılar ne yapmış onu bırakmış. Kılıç yapan adamların elleri onu ne yapmış? Çekip oraya koymuş yani. Yeni olduğundan dolayı da ne yapıyor? Parıldıyor yani ha. Yeniliğinden dolayı yani. Fî berîkî ciddetihi, yeniliğinin parıldamasında. Yenilikten dolayı ne? Yeni yapıldığından dolayı ne yapıyor? Parlıyor. Parlıyor yani. Şeyden alabilir miyim? Bir hali seyfin, kılıcın haline benzetiyor. Öyle kılıç ki lemma'in, lemma parıldıyor ki la yezalu, daim oluyor yani. Tamam mı? O parıldama nerede? Fî berîk ciddetihi. Yeniliğinin parlaklığında, yeni olduğundan dolayı parıldamasında devam eden bir parlak kılıç. Fakat cerradehu, onu çekip oraya koymuş. El kuyunu, kılıç yapanlar ala bisatın, kilim üzerine, halı üzerine, min haririn mutarrazin, münakkaş, nakışlı, işlemeli ipekten halının üzerine kılıç yapanların çıkartıp koyduğu, yeni olduğundan dolayı parlaması devam eden, henüz daha parlaklığını kaybetmemiş, parlak bir kılıcın, değil mi? Şimdi bak, kılıç var. Kılıcın parlaması var. Kılıcın bir halı üzerine konması var. O halının işlemeleri var. Halının ipek olması, ipekliğinden dolayı, değil mi? Bir parıldası var. Yani bu kadar şeyler. Bunlar ne oldu? Hep bir araya geldi yani. Fe eyne nerede vecuşşebehi? Vecuşşebeh nerede? Nerede vecuşşebeh şimdi? Suyu mu teşbih ediyor? Hayır. Çiçekleri mi teşbih ediyor? Hayır. Neyi teşbih ediyor? Kılıcı mı teşbih ediyor? Hayır. Halıyı mı? Hayır. Neyi teşbih ediyor? Kılıcın o halıyla beraber oluşturduğu bir tablo var. Değil mi? Suyun da o bahçeyle beraber, tamam mı? O bahçenin çiçekleri, o rengarenkliğiyle beraber oluşuyor bir tablo. Ha, o tablo, bu tabloya ne yapılıyor? Benzetiyor. Yani teşbihül mürekkebi bil mürekkebi. Mürekkep mürekkebe teşbih ediliyor. Anlaşıldı mı? Fe eyne vecuhu şebehi. Etezunnu, sanıyor musun? Zannediyor musun ki enne şaira, şair yuridu, istiyor en ya'kide teşbiheyn. İki tane teşbih akdetmek, meydana getirmek istiyor. Yani iki tane teşbih mi yapmak istiyor? Şöyle yani. Şöyle, teşbihül cedveli, teşbihül cedveli, o derenin teşbih edilmesi bir seyfi kılıca, he? Teşbihül ravdati bil bisatil muveşşâ. İşlemeli, yaygıya, bahçenin teşbih edilmesi, bahçenin işlemeli bir kilime, halıya benzetilmesi, o derenin de suyunda kılıca teşbih. Bunu mu murad ediyor, böyle mi zannetti? Yok. Suyu kılıca benzetme amacı yok. Bahçeyi de işlemeli halıya benzetme amacı yok. Ne var? Hepsinin görüntüsünü oluşturdu. Adam bakıyor böyle. Bu tabloya bakıyor. Bu tablo neye benzer diyor. Bu görüntü şuna benzer. Tamam mı? Anlaşıldı mı? La. Hayır. Etevunus, zannediyor musun ki enne şaira, şair yuridu, istiyor en ya'kide teşbiheyn. İki tane teşbih akdetmek, meydana getirmek. El evvelu, birincisi teşbihul cedveli bis seyfi ve thani teşbihul ravdati bil besati el muvaşşa. El muvaşşa, el münakkaş. He. La, hayır. La yuridu şairu haza. Şair bunu murad etmiyor ya. Ne murad ediyor? İnnehu lem yurid zalike. Şair bunu murad etmemiş. İnnema yuridu, innema, ancak yuridu murad ediyor şair, en yüşebbihe, teşbih etmeyi amaçlıyor. Neyi? Sureten, heyeten, bir heyet, bir görüntü. Tamam mı? Bunu ra'aha, onu gördü. Görmüş olduğu bir sureti teşbih etmek üzere bir şey, bir suretin tahayyela, hayalinde oluşturduğu bir surete teşbih etmek istiyor. Düşün ki diyor ya, neye benziyor baksana. Bu bahçeler aynı işlemeli bir halı gibi, ortasına da keskin bir kılıç koyup da parlasa. Aynı onun gibi bak diyor. Bahçe tam ortasından da dere ne yapıyor? Akıp geçiyor. Tehayyeleha. Onu ne yaptı? Tehayyül etti. Zihninde oluşturduğu bir surete teşbih etmek istiyor. Yürüydü. İstiyor. En yüşebbihe. Teşbih etmek istiyor. Neyi? Halel cedveli. O derenin, ırmağın durumunu teşbih etmek ama ve hu o cedvel beyne riyadi. Bahçelerin arasında olan cedvel. Tamam mı? Çiçekli, rengarenk çiçekler, yemyeşillik ve onun içerisinde rengarenk çiçeklerin bulunduğu bahçenin arasındaki dereyi, ırmağı, suyu teşbih etmek istiyor. Neye? Bi eyyi şeyin, bi hali seyfi, kılıcın durumuna. Ama hangi kılıç? Fevkal bisati el müveşşâ. Münakkaş, nakışlı, işlemeli bir halının üzerindeki parlak kılıcın durumuna benzetmek istiyor. Anladın? Feyden. Vechu şebehi hüna suratun la mufradun. Vechu şebeh nedir burada? Suratun müntezaatun min müteaddidin. Müteaddidden alınan, elde edilen bir surettir. Müfret değildir. وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة alınmış elde edilmiştir min eşya iddetin min eşya iddetin birkaç şeyden elde edilen min eşyadan iddetin birkaç şeyden ma'dudetin yani idde ma'dude ma'dut olan birkaç şeyden meydana getirilmiş o da nedir su var suyun etrafında iki tane bahçe var bahçenin yeşilliği var yeşil bahçenin içinde rengarenk çiçekler var değil mi? Halı var, halının işlemesi var, halının ipekliği var, o kılıç yapanların yeni yapmış oldukları parlak bir kılıcı, o halının ortasına bırakması var, bunu oluşturur. Anlaşıldı? Ve suratul müştereketu beynet tarafeyni beynet tarafeyni iki taraf arasında ortak olan suret ne hiye? Hiye, hiye hadis sura vücudu beyadın müstetilin vücudu beyadın müstetilin müstetil böyle uzunlamasına bir beyazlığın bulunması. Kılıç beyaz, su da beyaz. Anlaşıldı? Uzunlamasına bir beyazlığın havlehu onun etrafında da vardır. İhdırarun yeşillik var. Yeşillikler var. Fi o yeşillikte de elvanın muhtelife. Değişik, farklı neler var? Renkler var. Rengarenklilik var yani. Anlaşıldı? Daha iyisini siz yapın. Ve kâlel mütenebbi. Mütenebbi şimdi diyor fî seyfü devle. Seyfü devleyi medh edecek yani. Seyfü devle ordu kumandanı. Ama böyle ordusunun böyle tam ortasında, yan taraflarında da düşün böyle askerleri var. Onun böyle ortasında gidiyor atıyla. Hayal edin şimdi bunu. Bunu hayali şeyle canlandıracaksınız zihnini. Bunun başına gidiyor böyle. Böyle. Ona biraz daha gerisinde. O biraz daha önde gidiyor. Düşün. Böyle kartal gibi. Büyük bir kartal böyle. Nasıl böyle kanadını çırpıyor. Böyle. Bakıyor buradan böyle. Ya diyor bu Seyfü Devle diyor orduyu öyle hareket ettiriyor ki kartal sanki böyle iki kanadını vurur gibi ordusu da yandan ne yapıyor böyle onu izliyorlar yani. Şimdi onu anlatacak göreceksin. Ve kâlel mütenebbi, mütenebbi diyor fî Seyfü Devlet, Seyfü Devlet. Yehüzzül ceyşu havleke. Yehüzzül. Hareket ediyor. Tamam mı? Yehüzzül. Hezze yehüzzül yani. Titriyor. Evet. Hareket ettiriyor yani. Tamam mı? Yehuzzu. Hareket, yuharrik yani. Hareket ettiriyor. El ceyşu, ordu. Ordu hareket ettiriyor. Havleke. Senin etrafında. ordu hareket ettiriyor canibeyhi iki tarafını. Kema nefavvat, kema nefavvat silkelediği gibi cenahayha, cenahayha, cenahayha el ukab. Yani kema nefavvat el ukabu cenahayha. İzmir var kabile zikir, lafzen var rutbeten. Yok. Kema nefavvat, nefs, böyle silkelemek. Böyle yapıyor. Tamam mı? Böyle yapıyor. Kema nefavat cenahayha. İki kanadını silkelediği gibi el ukabu efendim ukab kartal. Hocam o şey demiş ben. He? Ceyşu. Yehuzül ceyşu havleke canibeyhi. Canibeyhi değil mi? Mefhul. Yehuzzul ceyşu, yehuzzu, yuharrikul ceyşu. O ordu hareket ettiriyor. Havleke senin etrafında canibeyhi, canibeyhi, iki tarafını hareket ettiriyor. Yani ordunun bir sağ tarafı, bir sol tarafı buna hareket ettiriyor. Senin etrafında iki tarafını ordu harekete geçiriyor. Ne gibi? Kema nefavat cenahayha el ukab. Kartalların, ya kartalın iki kanadını böyle silkelemesi gibi. Kartal abi de kartal böyle yapıyor ya. Hani bakıyor böyle. Sen diyor adam o Seyfü'd-Devle'yi kartal gibi düşün yani böyle. Tamam mı? Ortada ordunun sağ kanadı, sol kanadı böyle. Hareket ediyorlar ya. Sende nasıl? Ülü hocam. Ceyşu. Ceyşu. Ne bir fail olacak? Hareket olmasa bile öyledir yani. Başka türlü olmaz. وَيُشَبِّهُ الْمُتَنَبِّ وَيُشَبِّهُ teşbih ediyor الْمُتَنَبِّ مُتَنَبِّ سُورَةَ جَانِبَيِ الْجَيْشِ ordunun iki tarafının görüntüsünü سُورَةَ جَانِبَيِ الْجَيْشِ ordunun iki tarafının görüntüsünü teşbih ediyor. Yani iki taraf nedir? مَيْمَنَتِهِ وَمَيْسَرَتِهِ مَيْمَنَتِهِ yani يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ yani. Meymenetihi sağ tarafı ve meysaratihi sol tarafını. Ve seyfu devleti beynehuma. Ve seyfu devle, seyfu devle ise nerededir? Beynehuma. Beyne canibeyil ceyşi yani. O ordunun iki tarafının arasında yani ortada da o. Ve ma fihima, daha neyi teşbih ediyor? Ve surete ma fihima, o ikisinin ara, o ikisinin içinde olanı teşbih ediyor. O ikisinin içinde olan nedir? Min hareketin vazdırabi. Hareket ve çalkantı yani. Hareketleniyor ya böyle. Kartal da böyle yapıyor böyle kanatlarını. Kartal gibisin diye yani. Peki neye benzetiyor? Bir sureti ukabin. Bir ukab. Yani bir kartalın suretine ki tenfulu. Tenfulu. Ha böyle silkeliyor. Neyi? Cenahayha. İki kanadını silkeliyor. Ve tuharrikuhuma. Onları ne yapıyor? Hareket ettiriyor. Ve vecu şebey, vecu şebey huna burada leyse müfrede. Müfret değildir. Nedir ya? Ve lakinnehu ve lakinne vecehe şebey müntezaun min müteaddidin. Müteaddidden müntezadır. Ve huve o. Vecu şebey nedir burada? Vücudu canibeyni. İki tarafın bulunması. Li şeyin, bir şeyin iki tarafının bulunması. O iki tarafın da her birinin kendine has hareketlerinin bulunması. Değil mi? Fi hali hareketin ve temevvücin. Dalgalanmakta ve hareket etmek halinde bir şeyin iki tarafının bulunması. Onların hareketi. Bu nedir? Bir tablodur. Neye benzetiyor? Kartal gibisin yani. Ordun böyle yan tarafında ne yapıyor? Sağ solu hareketleniyor yani. Anladık. Tamam. Peki. Ve kâle seriyyü Er-Reffa'u. Seri Er-Reffa'da dedi ki ve ke'ennel hilale nunu lüceyni garikat fi sahifetin zer'a'e. Şimdi bunu da bir tahayyül edin bakalım. Masmavi bir deniz düşünün. Masmavi. Tamam mı? bembeyaz. Beyaz yani böyle mavi deniz. O mavi denizin üstüne de hilalin vurduğunu düşün. Hilalin görüntüsü düşmüş ona. Yakalmasın. Değil mi? Dedi ya kuyuya baktı da hilal dedi düştü dedi. Ha? Şimdi hilalin görüntüsü nedir? Şöyle bak. Şöyle değil mi? Bunun gibi. Nokta koydun mu? Şimdi diyor ki ve kennel hilale. Sanki hilal deniz değil de göğ. Denize değil de gökteki hilali düşüneceksin. Yanlış dedim. Şimdi gökte hilal masmavi. O masmavisi doğru oldu da deniz değil gök. Gök olarak düşüneceksin. Göğü düşün masmavi gök. Göğe bakıyorsun. Gökte adam bakmış hilal görüyor orada şimdi. Onu neye benzetti? Efendim? Gümüşten bir nun. Nuna benzetti yani. Tamam mı? Gümüşün nunu yani. Gümüş nun. Ve keennel hilale. Sanki hilal nedir? Nunu lüceyni. Gümüş bir nun. Gümüşten bir nun düşün. Gökte. Şöyle. Garikat. Evet, batmış. Yani işlendi yani onun. Fi sahifetin bir sayfaya ki zerka mavi. Mavi bir sahifede işlenmiş olan gümüş nun. Sanki hilal mavi bir sahifede batmış derken batmış yani oraya işlendi de. Batırılmış yani oraya işlenmiş böyle gümüşten bir nun. Tamam. Ve keennel hilale sanki hilal nunu lüceynin gümüş bir nun fiddadan bir nun ama nereye harikat battı işlendi fi sahifetin sahifede öyle sahife ki zerka mavi sahifede işlenmiş bir gümüş nun gibidir hilal. Ve fil beytil ahiri son beytte de yüşebbihu teşbih ediyor. Es-seriyyuh. Şair seri neyi? Halel hilal. Hilalin durumunu. Hilalin durumunu bak şimdi. Gece masmavi bir gecede gök masmaviyken bak bakalım hilale. Peki o hilalin durumu ne? Ebyada. Beyaz. Lemma'an. Parlak. Değil mi? Evet. Mukavvesen. Kavisli kılınmış. Mukavves. Hilal. Kavs. Yay gibi yani. Yay gibi kılınmış. Mukavves. Ve ve fissemahi ve gökte. Nasıl gök? Ezzerkai mavi. Mavi gökte kavisli kılınmış. Yani böyle yay gibi kılınmış. Parlayan beyaz bir hilalin hali. Yani hilali teşbih etmiyor. O hilal nasıl bir yerde? Masmavi bir gökte. Bembeyaz. Parlıyor. Tamam mı? Parıldıyor. Ve yay gibi. Tamam. Neye benzetiyor? Bir hali nunin. Nunun haline benzetiyor. Nun. Ha böyle nun. Ha böyle nun. Ama nun ama nasıl nun? Sadece nuna değil. Öyle nun ki min fiddatin. Gümüşten. Gümüşten olacak ki parlasın da. Parlak bir nun. Öyle bir nun ki evet. Garikatin. Batıcı yani. Batmış ne? İşlenmiş yani o. Nereye? Fi sahifetin zerka. Mavi bir sahifede batmış yani işlenmiş gümüşten bir nuna benzetiyor. Efe vecu şebehi hüna. Buradaki vecu şebede suratun müntezaatun min müteaddidin. Tamam. Müteaddit şeylerden meydana gelen bir tablodur. Ve müteaddit şeyler nedir burada? Vücudu şeyin, bir şeyin varlığı. O şey ki ebyada. Beyaz mukavvesi yay gibi olan, yay gibi beyaz bir şeyin bulunması. Nerede bulunması? Fi şeyin ezraka. Masmavi bir şeyin içinde bembeyaz, parlak, kavisli yay gibi bir şeyin bulunması. Anlaşıldı? Anladım. Bu bir tablodur işte. Peki bu teşbih de nedir? Teşbihi temsildir. Fehadi teşbihatu es-selafetu. Şu üç teşbih. Hangileri? Vel ma'u yafsilu beyne ravdiz zehri fişşattayni fasla kebisati veşyin cerradet eydil kuyune aleyhi nasla. Bir bu. İki. Yehuzzul ceyşu havleke canibeyhi kema nefalat cenahayha el-ukabu. Üç. Ve keennel hilale nunu luceyni garikat fi sahifetin zerka. Buralardaki teşbihler elleti merrat bike. Bunlar sana uğradı geçti. Zihninde tabi kalmadı. Uğradı geçti bunlar. Ama geçip gittiler. Velleti raite. Evet, bu gördüğün teşbihler. Üç teşbih. Velleti raite ve gördün ki. Velleti o şey ki, o teşbihler ki. Raite gördün. Enne vechhe şebehi fiha. Fihadi teşbihati selâfe. Bu üç teşbihdeki vechhe şebehi. Suratun mükevvenetun min eşyae. İddetin ma'dudetin. Min eşyae. İddetin. Yüsemma küllü teşbihin fiha temsilen. İşte buradaki teşbihlere ne deniyor? Temsil deniyor. Anlaşıldı mı? Evet. Yarın da nemudeçileri okurum. Teşbih.